Ziom, to nie disco, laserów jak Clipper. Poznaj ekipę, witaj na smutnej płycie. Szef to Lucyfer, mówiłem kiedyś o nim. To ten, co rozpętał Pruszków kontra Wołomin. Od nas znajomych bije strach, no co jest ziomy? To jest czas, by się bać, wszak mam krzaki hak. Jak go wykorzystać, bo ludzie zabłąkani są w swoich misjach, ambicja ich niszczy. Jak to przy ambicji, zaczyna się na dzieciach, kończy na policji. Jebać ją, sprzedać słowo, to jak dać wygrać wrogą. I koszmar startuje na nowo. Polski rap, fach mój obok, brat, zbój. Podbijamy świat, tu podobno na tym setki szuka hajsu. Nas dwuja plus grat w chuj, szmat dróg do przebycia. Dzisiaj tyle chcę od życia, aby trzeszczało na płytach. Choć wszystko na poważnie, to nic na serio. Teren ten zrównam z ziemią, nie pierdol. Wiem, przez co każdy przeszedł, zwycięstwo jest elementem gry. Mi wszystko jedno, nie jestem all-star. Nie zna mnie Piotrkowska, ja znam ją i chyba może tak zostać. Pomożesz jak dotrwam po tym egzaminie, czy z nożem się spotkam. Co podany za linę miałby wbić do środka. To na czym płynę, to jest ta klotwa. Mam wciąż to samo imię, idę po koktajl. Znaczy lód, wódkę, cytrynę, EUDZ, polska marka. Walis opisa po karkach, bilet mam tam, gdzie winem w dzbankach. Winę tu opowiada historię przy dzinie. Łódź w dziedzinie, łódź szczęścia, głód wzrasta. Znów patrz co Bóg spadł, co mógłby dokonać. Dla służb co po nas rwą, choć za mały iloraz. Nie pomaga im złapać wciąż nas w sercu Matka Boska. Tak jak było zawsze 2004, Tabasco jak nie. Na miasto patrzę, czas wypływa przez okna. Czas znaczy hajs, znaczy masz od życia kopniak. Coś jak konopia, non stop na ośce. Z dala od życia, gdzie w ruch idą łokcie.